دا بالکل صحیح واقعات دی او حقیقت دادے چی دا اللہ نہ بغیر بل ہسوک دا عبادت لائق نشتے او خاص ہم اللہ دے چی طاقت دا ٹول نہ لوئے دے او حکمتی دا ٹول جہان پر نظام کی چلے گی۔